Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za ich ciężką służbę podziękował weteranom misji zagranicznych minister obrony narodowej. Kanclerz Niemiec zapowiada, że nie zgodzi się na żadne kompromisy w sprawach walki ze zmianami klimatu. Tysiące doświadczeń, 700 wydarzeń towarzyszących i ćwierć miliona gości. W tym serwisie także o 17. Krakowskim Festiwalu Nauki. Polska ma obowiązek dawać wyraz temu, że jesteście solą polskiej armii, mówił minister obrony narodowej do weteranów misji zagranicznych, z którymi spotkał się na poligonie w Orzeszu. Antoni Macierewicz wręczył nagrody zwycięzcom zawodów strzeleckich, które rozpoczęły obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa i podziękował żołnierzom za ich służbę. Bez was nie ma możliwości budowania siły militarnej Polski. Bez was młodzi żołnierze są rzeczywiście jak kocięta. Wy musicie im pomóc w zrozumieniu ryzyka, ale i obowiązku, gotowości walki, ale i roztropności tego wszystkiego, co zyskaliście i za co zapłaciliście tak wysoką cenę. Cześć wam i chwała. Polska wam dziękuję. Centralne obchody Dnia Weterana odbywają się dziś i jutro w Giżycku. Gruzja jest nadal gotowa do uczestniczenia w misjach pokojowych NATO, oświadczył podczas zgromadzenia parlamentarnego Paktu Północnoatlantyckiego minister obrony tego kraju Levan Izoria. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Gruziński minister przypomniał, że 871 żołnierzy z jego kraju pełni służbę w Afganistanie, Republice Środkowoafrykańskiej i w Republice Mali. Jak przyznał, w ten sposób gruzińska armia uczy się i integruje z systemami wojskowymi NATO, a jednocześnie podnosi swój potencjał militarny. Levan Izoria podkreślił również, że Gruzini, którzy popierają przystąpienie do NATO, czekają na zakończenie tego procesu i zaproszenie do pełnego członkostwa. Jednocześnie zapewnił o gotowości jego kraju do spełnienia finansowych wymogów sojuszu, co będzie oznaczało zwiększenie wydatków na armię do 2% produktu krajowego brutto. Zgodnie ze strategią obronną, Gruzja zamierza w ciągu 3 lat spełnić standardy zbrojeniowe NATO. W pierwszej kolejności modernizowane są wojska pancerne i obrony powietrznej, następnie lotnictwo, wywiad i artyleria. Obecnie budżet gruzińskiego Ministerstwa Obrony wynosi około 310 milionów dolarów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na żadne kompromisy w sprawach dotyczących walki ze zmianami klimatu nie zgodzi się kanclerz Niemiec Angela Merkel. Szefowa niemieckiego rządu powiedziała o tym po zakończeniu szczytu G7 na Sycylii. Dyskusja z USA była bardzo trudna, żeby nie powiedzieć niesatysfakcjonująca, oświadczyła Merkel, cytowana przez agencję DPA. Jak zaznaczyła, 6 krajów i Unia Europejska stały naprzeciwko USA, które rozważają wyjście z porozumienia paryskiego, zawierającego zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Nie ma żadnych przesłanek pozwalających przypuszczać, że Stany Zjednoczone zaakceptują porozumienie lub go nie zaakceptują, wyjaśniła Merkel. Koniec głodówki w izraelskich więzieniach. Ponad 1000 palestyńskich więźniów po 40 dniach zakończyło protest. Izraelski nadzór spełnił część żądań strajkujących. Według palestyńskich źródeł w głodówce brało udział niemal 1200 więźniów. Strajk zakończył się, gdy izraelskie władze zgodziły się na zwiększenie limitu wizyt rodzin w więzieniach z 1 do 2 miesięcznie. Drugim powodem miał być rozpoczynający się właśnie muzułmański święty miesiąc postu Ramadan. Głodówka rozpoczęła się 17 kwietnia w obchodzonym przez Palestyńczyków Dniu Więźniów. Jej pomysłodawcą był Marwan Barghouti, najbardziej znany palestyński więzień. Mężczyzna został przez Izrael skazany na dożywocie za 5-krotne morderstwo. Barghouti jest jednocześnie jednym z najbardziej popularnych palestyńskich polityków, typowany na nowego prezydenta autonomii palestyńskiej. Sprawa palestyńskich więźniów to jeden z najpoważniejszych sporów w relacjach Izraela z autonomią palestyńską. Izraelskie władze skazały wiele takich osób za ataki na izraelskie siły i inne przestępstwa kryminalne. Palestyńczycy traktują wielu swoich uwięzionych rodaków jako więźniów politycznych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec przenosimy się do Krakowa, gdzie zakończył się 17. Festiwal Nauki. Skala imponująca. Tysiące doświadczeń, 700 wydarzeń towarzyszących, 3 dni pokazów i ponad 250 000 zwiedzających. Wśród nich Paweł Pawlica. Prezentujemy tutaj motyle, pszczoły, przezroczysty ul. Pokazujemy różnicę między muchami a pszczołami, ponieważ są bardzo podobne niektóre i można się łatwo pomylić. Widziałem wirtualną rzeczywistość, podobało mi się. Aha, jeszcze most zbudowałem. Chciałbyś zostać naukowcem kiedyś? Może. Oni zyskują przekonanie, że studia to świetna zabawa. Dowiedziałam się, że ulicą Starowiślną bodajże płynęła Wisła. Się dowiedziałam bardzo fajnej rzeczy. Krakowie do 1921 roku obowiązywał ruch lewostronny. A Festiwal Nauki w Krakowie w tym roku odbył się pod hasłem W zgodzie z naturą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Cigarettes After Sex. Powiedziałem, ich też zaprosimy. Miałem rzecz jasna na myśli festiwal w Jarocinie, ale chyba jeszcze wcześniej studio imienia Agnieszki Osieckiej, w którym dziś ostatnią eliminację do jarocińskich rytmów młodych wygrał zespół Decadent Fan Club. Broken down, I see your face. Done with fighting for my space. Feeling dizzy, not afraid. It was hard to lose a scent of you. I've lost you and inside of me. Decadent Fan Club, zwycięstwa czwartej eliminacji jarocińskich rytmów młodych. Czynimy starania, żeby posłuchać jeszcze dziś z Osieckiej zespołu, który wygrał eliminację w Rudzie Śląskiej duetu Sam and Bart. Mamy nadzieję, że wszystko nam się uda. Teraz mamy w studio, jeżeli dobrze policzyłem, 7 gości. Zaczynamy od Sebastiana Pluty, dyrektora Spichlerza Polskiego Rocka i Muzeum Regionalnego w Jarocinie, instytucji, które są odpowiedzialne w tym roku za organizację festiwalu. Organizacja wróciła do miasta, do źródeł i festiwal trochę zmienił swoją formułę, prawda? Dobry wieczór. Festiwal bardzo zmienił swoją formułę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o, po pierwsze, o lokalizację, bo w tym roku zapraszamy do miasta. Zwykle festiwal odbywał się trochę poza miastem, przy ulicy Maratońskiej. Od tego roku przenieśliśmy koncerty do centrum Jarocina. Dwa z nich odbędą się w piątek i w sobotę na rynku w Jarocinie. Zapraszamy również na 3 dni festiwalowe do Jarocińskiego Parku. Tam przed Pałacem Radwańskich będzie również duża scena, na której będą występowali tegoroczni artyści. Oprócz tego zapraszamy w kilka innych miejsc w Jarocinie, w których też będzie rozbrzmiewała muzyka. To będą scena przy Skarbczyku nad Stawem, scena w ruinach Kościoła Świętego Ducha. Także jest kilka fajnych miejsc, do których będzie warto zajrzeć i posłuchać muzyki w tym roku w Jarocinie. To pewnie trudno definiowalne, ale ta zmiana formuły jest taką zmianą trochę mentalną, bo w ostatnich latach Jarocin był po prostu kolejnym 3-dniowym koncertem, prawda? Tak. To jest dość ryzykowna zmiana, dlatego że kilka tych ostatnich edycji festiwalu w Jarocinie pokazywało, że tak naprawdę Jarocin przestaje być miejscem, które do tej pory, szczególnie w latach 80., było miejscem kulturotwórczym, takim festiwalem, który wytyczał nowe trendy, który pozwalał zaistnieć młodym zespołom. To był po prostu jeden z kilku letnich festiwali, na które można było przyjechać i posłuchać jakiejś kombinacji zespołów polskich, które są znane, popularne i tak naprawdę... W trasie. Tak. Ten festiwal mógłby się odbywać w każdym innym miejscu. Jarocin był po prostu takim miejscem, gdzie taka kombinacja w danym roku zaistniała. Tegoroczna impreza jest zupełnie inna. Postawiliśmy na ambasadorów, postawiliśmy na to, żeby festiwal miał jakiś wyraz, szczególnie ten wyraz artystyczny. To jest związane też z tym, że rzeczywiście muzeum, czyli instytucja miejska, instytucja kultury w tym roku jest organizatorem. My mogliśmy sobie pozwolić na trochę większe ryzyko. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z ekonomicznych uwarunkowań, ale mogliśmy postawić na bardziej artystyczny wyraz festiwalu i stąd ambasadorowie, stąd po raz kolejny bardzo ważny element tegorocznej edycji festiwalu, czyli motyw Niemen. Niemenowanie. Co się kryje za tym słowem? To może o tym opowiedzą Julia Rzepka i Michał Czerniawski, którzy są pracownikami Spichlerza Polskiego Rocka. Bardzo proszę. To ja na początek opowiem o wystawach, które będą gościły w związku z motywem Niemen. Na pewno będzie to wystawa fotografii pana Marka Karewicza, właśnie o Czesławie Niemenie. Będzie ona zlokalizowana na naszych oknach ratuszowych. Już jest praktycznie przygotowana i niedługo zawiśnie, bo przed festiwalem również właśnie w ratuszowych okiennicach. A pan Marek Karewicz, no nie trzeba przedstawiać, wybitny polski fotograf, fotografujący między innymi właśnie pana Czesława Niemena. To będzie jedna z wystaw. Kolejna będzie balkonowa, o tegorocznych artystach, którzy wystąpią na festiwalu w Jarocinie. A kolejna to będzie wystawa, która już jest tak naprawdę gotowa. 28 twarzy Czesława Niemena. To jest wyjątkowa wystawa i okazja, by poznać właśnie pana Czesława Niemena od tej takiej bardziej prywatnej strony, a nie od scenicznej. Z prywatnych spotkań, z różnymi osobistościami. I tutaj można powiedzieć, że na tej wystawie, którą śmiało możemy zatytułować Osobowość fotografowana przez osobowości, będą w obiektywie Niemena zaprezentowani tacy artyści jak Ryszard Chorowicz, pan Chris Nedenthal, pan Marek Karewicz, pani Małgorzata Niemen, pani Lidia Popiel. I warto podkreślić, że to jest wystawa właśnie z warszawskiej galerii Ney Gallery i Prince, przygotowana przez panią Monikę Ney. Tyle o wystawach i może o niemenowaniu powiem Michał. Dobry wieczór. Jeśli chodzi o muzeum, to wiadomo, jedną z działalności jest działalność edukacyjna. My nieco zainspirowani motywem tegorocznym postanowiliśmy nieco pójść dalej w naszej edukacji i wyjść poza jej mury. Stąd też nazwa Niemenowanie, które ma za zadanie przybliżyć bądź przedstawić tym, którzy jeszcze nie znają sylwetki wielkiego zmarłego artysty, naszym festiwalowiczom, zarówno tym dorosłym, jak i dzieciom. Dla dzieci, można powiedzieć, przygotowujemy istny raj, który będzie się znajdował na dziedzińcu Spichlerza Polskiego Rocka, stąd też jego nazwa zmieni się okazjonalnie na dzieciniec. I tutaj zwraca się od razu do najmłodszych. Możecie tutaj przybywać razem z rodzicami, bo to nie tylko będzie zabawa dla was, ale również dla rodziców. Będziecie mogli wziąć udział w wielu różnych warsztatach dotyczących Czesława Niemena, jak chociażby przystrajanie swoich koszulek metodą szablonu, rodem z lat 80. metodą, można tak powiedzieć. Również będą warsztaty ruchowe wykorzystujące metody Labana, Sherborna, Knilów i Orfa. Także jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Tutaj przede wszystkim mówimy o najmłodszych, o przedszkolakach. Mamy również pewien pilotażowy projekt pod tytułem Dom Niemen. To znaczy będziemy wydzierżać pewną przestrzeń, urządzać ją na prowizoryczny dom zrobiony z materiałów nietrwałych, jak chociażby ze streczu, co będzie pozwalało dzieciom dać upust swojej wyobraźni i urządzić dom w taki sposób, jaki sobie wyobrażają, że powinien wyglądać dom wielkiego artysty. Jeśli chodzi o dorosłych, to też również znajdą tutaj kilka ciekawych rzeczy. Jedną z nich jest instalacja, która stanie przed spichlerzem Polskiego Rocka. Instalacja, na której będziemy mogli układać własny tekst piosenki na podstawie rozsypanki. Tyle, że ta rozsypanka będzie się składać z tekstów piosenek Czesława Niemena. Także możemy powiedzieć, że będziemy władać tekstem wielkiego artysty. I również oficjalnym hymnem tej części dziecięcej będzie Wszystkim ludziom, co do pracy spieszą. Piękna piosenka napisana przez pana Czesława kiedyś do serialu telewizyjnego. Przepraszam, przerwałem. Tak, ale przerwał pan przy finiszu, w zasadzie już kończąc, bo wiem, że mam ograniczony czas. Jeszcze dla dorosłych opowiem o takiej pięknej historii, która się wydarzyła podczas Nocy Muzeów. Przeprowadziliśmy taki pilotażowy projekt pod tytułem Fani Niemena. To znaczy wykonywaliśmy na terenie naszej ekspozycji zdjęcia aparatem natychmiastowym, uwieczniając ludzi pozujących do ekspozycji nawiązujących do Czesława Niemena i prosiliśmy potem, aby ludzie podpisywali, za co lubią pana Czesława Niemena, za co go cenią i potem, żeby się po prostu przypieli obok niego, aby zamanifestować to, że są jego fanami. Okazało się, że tych fanów jest naprawdę multum, no i doszliśmy do smutnego wniosku, że po prostu na co dzień nie mają gdzie tego okazywać i postanowiliśmy stworzyć taką okoliczność. Podczas festiwalu w Jarocinie, najprawdopodobniej w okolicach rynku, każdy będzie mógł się sfotografować i pokazać się jako dumny fan Niemena. To ja teraz wyślę telegram za szybę do reżyserki z prośbą o przygotowanie utworu Czesława Niemena i Michała Urbaniaka High Horse, który niedawno ukazał się na nowo i premierę miał właśnie w Trójce, bo zabrzmi nam teraz znakomicie. I przypomnę, że Niemenowanie ma jeszcze jeden aspekt kalendarzowy, ponieważ dokładnie 30 lat temu Czesław Niemen wystąpił ze swoim recitalem właśnie na festiwalu w Jarocinie. Wiem, co mówię, dlatego, że miałem przyjemność zapowiadać ten koncert ze sceny, tak się złożyło i moje najpiękniejsze wspomnienie związane właśnie z tym koncertem to to, że pan Czesław przyjechał swoim busikiem białym Volkswagenem, rozładował sprzęt, wszystko podłączył, zagrał, a potem spakował i pojechał. A na koniec wszyscy śpiewali mu 100 lat, choć początkowo były obawy, jak Jarocin przyjmie wielkiego artystę. Mamy w zasadzie, można powiedzieć, nowe jego nagranie. Don't look so sad and lonely. High Horse, nagranie, które powstało niedługo przed występem Czesława Niemena na festiwalu w Jarocinie w 1843, notowanie listy przebojów programu trzeciego. Wczoraj pozycja 46. W czasie festiwalu powstaną dwa murale poświęcone Czesławowi Niemenowi, ale murale będą miały jeszcze zupełnie inną rolę. O tym pani Sławka. W Jarocinie działa stowarzyszenie, które właśnie zajmuje się organizowaniem rajdów rowerowych i właśnie w czasie festiwalu zostaną trzy trasy udostępnione dla festiwalowiczów. Właśnie jedna trasa będzie opierała się właśnie o jarocińskie murale. To będzie jedna trasa. Druga trasa będzie do planetarium. Niedaleko właśnie Jarocina znajduje się planetarium. I tam właśnie z Jarocina do tej Potarzycy będzie można się dostać rowerami. Trzecia trasa będzie do Muzeum w Witaszycach. Tam pasjonaci będą mogli zwiedzić Muzeum Gwiezdnych Wojen i Muzeum Wojen Napoleońskich. To ja jadę. O, zapraszamy, zapraszamy. Także Jarocin jest znany również z tego, że organizujemy właśnie te rajdy rowerowe, także teraz stowarzyszenie jest w trakcie przygotowywania już trzeciego zakręconego rajdu rowerowego. Możemy się pochwalić tym, że w zeszłym roku w drugim rajdzie rowerowym wzięło udział ponad 500 uczestników. Także zainteresowanie dwoma kółkami w naszym mieście jest. To ja namawiam Henia Sytnera, jedziemy do Jarocina i jedziemy do Muzeum Wojen Gwiezdnych. Przynajmniej tą trasę zrobimy. Pani... A również działa drugie stowarzyszenie, które nazywa się Szerokim Torem i tutaj proponujemy trasę drezynami rowerowymi. Oj. Także festiwalowicze będą mieli w czym wybierać. Oj, żeby nie odciągnęło to ich za bardzo od koncertów. Pani Agnieszko. Nie boimy się o to, że odciągniemy od koncertów, ponieważ te wszystkie rzeczy będą się, które proponujemy, będą się odbywały równolegle lub wcześniej, przed koncertami. Biblioteka zaprosi do czytelni rozproszonej. Będziemy rozmawiać o książce lub z tematem, na tematy z książką związane w różnych miejscach w mieście. Zaprosimy między innymi we współpracy z Instytutem Książki do czytelni rodzinnej, gdzie z muzykami grającymi w Jarocinie o czytaniu, o roli książki, o tym, co czytali, jak czytali, czy czytają dzieciom na przykład, będzie rozmawiał Marek Horodniczy, ale także wzorem ubiegłego roku Kasia Stopaczyk będzie rozmawiała o czytaniu z dziećmi, będzie takie dwudniowe czytanie z dzieciakami i zadawanie pytań, i będziemy wiedzieli, że dzieci wiedzą lepiej. To czytelnia rodzinna, będzie też czytelnia muzyczna, która będzie się tradycyjnie znajdować w spichlerzu Polskiego Roka. Zaprosimy również z Instytutem Książki na spotkanie z Filipem Łobodzińskim, jak również na koncert Dylan.pl, który odbędzie się w ruinach Kościoła Świętego Ducha. Ale nie tylko same spotkania w ramach czytelni rozproszonej, ale też zaprosimy do żywej biblioteki. A żywa biblioteka, czyli do wypożyczenia zamiast książek tradycyjnych żywi ludzie. A ta forma coraz częściej ma swoje odsłony w różnych miejscach. Myślimy o tym, żeby przeciwdziałać stereotypom, więc zapraszamy, żywymi książkami są ludzie, którzy w jakiś sposób są wykluczeni społecznie, a którzy mają odwagę, żeby można ich było wszystko zapytać, żebyśmy z tych stereotypów mogli trochę wyjść. A jeszcze jedną rzecz, która wydaje nam się, że jest ciekawym przedsięwzięciem. Biblioteka prowadzi dzienny dom Senior Wigor i razem z naszymi seniorami i z zespołem Varieté pokażemy spektakl, bal, czyli wieczór zapoznawczy. Czyli wieczór zapoznawczy, w którym jako aktorzy wezmą udział także jarocińscy seniorzy. To wszystko z biblioteką. A naszą ambicją jest zagonienie Zalewskiego, Nosowskiej, Fiszej, Emady do czytania dzieciom. I to nam się na pewno uda. Nie wiem, podejrzewam, że jako pierwsi powiedzieliśmy, i to chyba w tym programie, o tym, że może powrócić w jakiejś odsłonie projekt Małe WW. O tym wszystko wie Sigma. Dobry wieczór. Tak jest, z Tomkiem Jankowskim i z dość znanym producentem poznańskim Hirasem przygotowujemy aranżację Małego WW, pierwszej płyty, na której były rymy i były skrecze, że tak powiem. Pierwszej pod takiej płyty w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Dokładnie. O czym mało kto pamięta. Dokładnie. Dokładnie tak. I przearanżujemy to na hip-hopowo wszystko, więc do tego jeszcze dojdą bębny i dojdą gitary. Ale dzieci podrosły. I co z tym zrobicie? I dzieci, które przygotowuje Tomek Jankowski, będą wszystko wyśpiewają dzieci, czy wyrymują, że tak powiem. Czyli będzie to nowa odsłona tamtego projektu, ale jednak zupełnie tak, to będzie 2017. Dokładnie będzie pięć utworów będzie dokładnie przearanżowanych na nowo. A czy wiemy już kiedy i gdzie? Dla tych, których to bardzo interesuje? No wszystko będzie na Jarocińskim Festiwalu. Wydaje mi się, że to będzie niedziela, tak? To będzie niedziela czy sobota? Niedziela. No, to będzie niedziela, a wszystko będzie przygotowane już, myślę, że za tydzień już ruszą próby pierwsze. To bardzo prosimy o update, wszystko się zgadza. Do tego jeszcze mogę powiedzieć o małej scenie trochę, na której wystąpią tacy artyści jak Green, związany z Tabasco, Kuba Knap z Alkopoligami, Śliwa z RPS, kto jeszcze? Reno, i my zaprezentujemy przedpremierowo materiał, który ukaże się w sierpniu pod koniec. A cała reszta na stronie internetowej festiwalu. Tak to jest. Była bardzo mocna ekipa w studio Listy Osobistej. Bardzo dziękujemy. Widzimy i słyszymy się w Jarocinie. Tak jest, zapraszamy. To teraz pan ambasador. Thank you.

Apollo 8, Apollo 8, this is Houston, Houston, over. Roger, Houston, we read you loud and clear. How do you read us? We've got it, we've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. There's a cheer in this room. This is Apollo Control Houston, switching now to the voice of Jim Lovell. 5, 60.5, let's hear your voice. Spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth. Ten utwór to trochę o Trójce, bo to przecież Public Service Broadcasting. Od zawsze mówiłem, że nie jest to wartościowanie w sensie artystycznym, ale powinno się raczej mówić o ulubionych, a nie najważniejszych czy najlepszych utworach. W przypadku płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band moim ulubionym utworem jest właśnie ten. My guitar still seems to go in and out like it's like the lead wrong. I did a freak out one then, one of them, you don't know what you're doing. Just pull me, please. Keep that one. All right, let's go. 1, 2, 3, 4. It's Laudate con uno worker, reclamamos, non rubis solos, toti mundo nati. Her shoulder made her look a little like a military man. Lovely Rita, meet her maid. May I inquire discreetly, when are you free to take some tea with me? Rita! Thank you.